Senin gel gel gel. Ben yemek yemem. Ben yemek yemem. Ben yemek yemem. Ben yemek yemem. Ben yemek yemem. Sayyidil awalin wal akhirin. Al-Makmus rahmatan lil alamin. Basiran wa nasiran. Wadahiyan illallah bi ismihi wa sirajan munir. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa qaddimihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Anta rahimu samadu rahmanu al-mu'minu al-muhaiminu al-mananu. في البلاء وجملة الوباء وصح إلى الأهل كل داء أقين يوخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نجلين دنيو دلين سيارة دلين دوكل ديجيت الجنيو بي نقلفة mu ci ala ci kay basise diko ñaanal yalla yagal ko lol te may ko wer ba lim yeen yeb ma tal ko teñ and ko ak mom waye di nuyu tay ziyara sëriñ Aliou Cissé tay ziyara baax diko ndokkel baax diko ñaanal baax nako yalla may wer te may ko afiya te guddal fa am lool te barkel ko ñu ne nag mboolem njubootu lépp ak mbokk taal bi yépp nag di leen ziyaara di leen dokkalit ci bis bi muy ñetti fani koor nga xam ne baaxoon nañ di ko taxawal ba ñëpp ràññee ko bu baax am ci yéene am ci pastos bu baax waaye mu mel ni ren am na gàllankoor dana ko yàlla teggi te li ma gàllankoor bari na waaye alhamdulilah zahir la gàllankoor waaye baatin moom gàllankoor ko ko de kon ñu sant yàlla te ñaan yàlla jëlee ko fi rek ci jàmm ak salaam yàlla musal ci mboolem njuboot gi musal ci mboolem réew musal ci mboolem jàng gi bi jaay rasulullah barse musal ñu leen di sant it yan mbokki taalibe yi ci seen kareñ ndax lii kareñ la te it jëfee xam-xam la mu mel ni bu jëm yi dajewut xol yi mën nañu dajee kàddu yit mën na daj fu ne wala boog mën na dem fu ne te kàddu yi jàll rek dañ dégg ko te jëfee ko rek loola ci am solo te loolu mel ni ah am ngeen ci taxawaay bu rafet bu am solo te it day dolli ak yaakaar bu baax ndax mbir la moo xam ne xitti ak pas-pas moo koy doxal kay fàtte bokku ca sa tayal bokku ca kon li ngeen def xitte la bu baax te it xam nañ ne fàttewu leen kon alhamdulilah nit nag bu amee itte te du fàtte yaakaar naa ne fa mu jëm mën na fa àgg la mu wutit mën na ko am kon loolu ñu leen ci soññi bu baax itte ji ak pas-pas bi ñu yëg ne dañu am aw sas bu xam ne sasu fi yàgg la ku ñëw rek da ngay fedd li yaatal mu jëm kanam wante yàgg na fi lool mooy l'islam. Yonent bi alayhi salaatu wa salaam la ko yàlla joxoon ak ña ko jiitoon sax nag yàgg na fi lool. Mu ñëw def ca la ko ca boromam santoon lépp ba noppi, wax ne balaxtu jotal naa, mooy lu ko yàlla yónni woon, te rafetal na jotal ga. Mu teg ci ne kon balliqu anni, na ngeen ma jot li jot li googu leen mooy dox ba fii ñu wax ak yéen. Kenn amul sa lu bopp mbaa sa waxi bopp. Diine ji benn diine képp la, kaddu genn kaddu la, kaddu yàlla gi la. Kaddu yàlla googu nag moom la nit yàlla yi jot li te di ko saraa, di ko leeral bañ mën ko dégg. Tudd àddis yi ci la dugg, waxi góor ñi ci la dugg. Ca jubaay lépp du dara lu dul fexe ba kaddu gi mën a jote bañ mën ko dégg ba mën ko xam. Loola ba tax ñu bàyyi ko rek yàlla tànnat keneen teg ko fa mu jot li kaddu ga. Loola nag mooy dox tey bëgg ci sunu waa ji muy Cheikh Moussa Cissé. Ah moom it yàlla defal ko ca manoore, defal ko ca ndam du yaatu. Bu mel ni ku mos a leeral rek, tag leeral leer na naam, waaye ak leer lam dafa gën a leer. Loolu nag jamono koy doxee. Dent la boo xam ne waxtu wu ne day gën di leer. Loolu ku am xel tam ko mën a nangu ba nga am gëstu tuuti. Boo xoolee tey ni jamonoy doxee, li ci gën a bëri lépp yonent bi alayhi salaam waxoon na ko, junjoon na ko saaba ya, gëmoon nañ ko naam, waaye tey la ko jamono wone ba ñun ñu teg ci bët. Ñoom dañ ko gëmoon te teguñ ci woon bët, waaye ñun dañ ko gëm ba noppi teg ci bët mu gën a leer. Te loolu jamono ko andi. Mboolem jumtukaay yi ñuy waxee yi ñu jëfandikoo lépp yonent bi alayhi salaam junjoon na ko. Saabe gëmoon nañ ko bu yarit nag, waaye tey ñun dañ cee teg suñu bët. Kon bu doon alquran tey alquran di gën na leer, bu doon hadis la hadis yi gën na leer. Lépp lu yàlla waxoon mu ngi gën di leer, lu yàlla sax waxoon mu ngi gën di leer. Kon jant la boo xam ne waxtu mu nekk day gën di leer. Su ko defee nag fi ñu yàlla boole nag loolu ko ci yàlla defal. Waaye mu mel ni ñu bari dañ ko réere, mel ni daa andi lu bees, waaye seytaani mooy muur xoli nit ñi ba duñ mën a xool, duñ mën a settantal, parce que yàq na xelee, yàq na xolee. Te nit bu xolam yàqoo dootul mën a dégg lu baax, dootul mën a seet lu baax, du ko nangu nit ku baax. Moo tax wattab yàlla bu mën di am rek ñu mel noonee ak saaj duñ ca mos a bokk abadan, waaye mënu ca yàq dara rahin nag. Su ko defee kii nag di sax Moussa di nit ko xam ne ku mat di bàyyi xel la, ku mat a xam la, ku yàlla dimbali la, ku yàlla teel a yee la. Du moom moo sos yoonu murid déedéet da caa juddu laata muy wàcc gane addina. Fekk na way juram ci yoonu murid, fekk na way juram liggéel sëñ tubaa ba làq ngërëmam, fekk na way juram liggéel sëñ tubaa ba seexal ko, ba sëñ tubaa seexal ko. Moom mu doog a gane addina ci loolu, kon dafa judd ci yoon yi. kon tàmbalewul ci moom. Yàlla dimbale ko mu jàng la mu war a jàng ba xam diinaam, jël ak njurelem ci wajuram jaay ko jënd ko ak taalib, jébbal ko boppam, takk ndigam, doon bay paalam. lépp luy ak njurel mu teg ko fële, jëndee ko ak taalibi. ak taalibe dafa gën a matal ak njurel. doom ji ci wajuram, lépp lu ko war ci wajuram ci taxawee, ci dimbale, ci jox, ci màggal, ci teral, bu ci ak taalibi duggee xambaale na ko ba am andi ca loo xam ne ak sa ak taalibi rek ko ko man, waaye njureel manu ko. sukkal sa way jur kooku ak taalibi koy maye, ndax way jur nawle la, ndax way jur nawle la. waaye bu ci ak taalibi duggee nag nawle nekkatu fa, sanga fa ne, ba tax kon mu gën a mat. waree noonu la toppan wajuram wa, ci jox ko boppam, ci liggéeyal ko ba xëy làq ngërëmam, ba xam ne ñëpp xam nañ ko. bi mu wootee li mu wootee ba cool yu bëri, mag ñi dañu daan jéem a ronqee ka, jéem a xeeba ka, waaye ñoom ñëpp marché nañ seet ne sax Moussa am na ngërëm. dañ da wax ne moom de am na ngërëm rek la am, waaye xamul xam-xam, ngërëm la am rek, ngërëm la am rek. parce que man pourtant ngërëm moo gën sa xam-xam de. ngërëmal ko xam ne da nga ko liggéeyal ba mu gën te muy nit yàlla, loolu mooy ngërëmal yàlla. alhamdulilah diinaam it xam na ko ba du ko laaj kenn, te yaakaar na ne xam-xam loolu doy na ca. xam-xam bi moom lu mu bëri bëri bëri la nga cee jaamoo sa borom dong mooy li ci am solo. mu mel ne alal ji rek, waaw li mu bëri bëri la nga cee jëriñu rek ci am solo, la ci des xakk sa am solo. baax na nag ndax dans dellu sa xel. ci loolu la nekk sa ba gisatu way jur wa. waaye mu jëlaat boppam jébbal ko njobootu sëñ Touba, muy doomu sëñ Touba muy saxam Mamadou Basir, ànd ak moom ci ànd goo xam ne mboolem ñu ànd ak moom mën nañ koo seede, ndax amul benn at budul sëñ Basirut tant na ko liggéey. waaw di rab li mu ànd ak moom, te liggéey ba mu ko ma sant moom ñu àndal ñoom la cay àndal. kam yoo lay jël lopp téeméeri nit mbaa lu ko mat ñoom la àndal dem tiib mbaa bustaan yu toll ci Moussa Dione Kaolack, waaye tiib la gënoo dem. dañ koy sas sas woo xam ne danga naan ñii kenn lañ fay jóge, waaye du man ñett fan te kum fa mos a fekk moo la man. loolu diirab li muy ànd ak sëñ bi suñ mbàkkeel fekk nañ ci ñun ñii lu baree baree bari, boo sama ñu liggéey waaye dan nañ dem na ba sëñ bi su wàcc liggéey ci loola. wax ko ne ko gërëm naa la sa koo songati ma gis tànkam. waaw kon boog booram yi ngërëm la kon, ndax way jël moo ko njëkk gërëm. sëñ bi suñ mbàkki mii doomu sëñ Touba ne ko gërëm naa la, kon doo leen di ci ngërëm na ngërëm. ba mu ko noppee gis na da ko yàlla mel ni ku koy waajal ab yem, ndax ku bëggoon xam-xam la lool. di rab li moo nekk ci wajuram di tarbiya day indoo liggéey, su wàccee jël téeram dem ci ku ñoo sëñ Touba Cissé mu di ko jàngal. li mu jàng ci lu gën a bëri ci xam-xam moo ko jàngal. loolu lay jot tey bëgg a xam ko. Te it sampoon na daara ci këram, école bi njëkk a am ci seen saloum moom lañ ko jox, daaw lañ ko sampoon, ñun ñi ci lañ jàngee ba ci biir këram. Oustaz bi ci biir këram ne mu doon def daara ci biir këram muy école ba. Loolu yëpp bëgg a xam-xam la. Jël oustaz ba ci këram yor ko. Loolu sax daañu ko ko bayal ma oustaz boobu leen. Loolu yëpp li muy tegte mooy bëgg xam-xam. Njobootam gii mujj a am mooy kenn mel ni sëñ Abdou ak Kadim ak li leen féeteel ndaw daf leen waxoon na leen jàng lëggeeloohuma leen lëggeeloohuma leen jàng laa leen sant te lëggeeloohul leen jàng leen santoon. loolu li muy tegteel mooy bëgg xam-xam. kii nga xam ne mooy xalifaam di sax Alhaj Keba wax nañ ne door na ko ci jàng ba yeew ko, kon yaakaar naa ne desaluñ jàng gannaaw. te daara ji muy daara tarbiya ja ne doon laxasaayu yu si gën a bëri jëpp am na teewiñ dal am na teewiñ jàng ci daara ja fa lañ ko jàll mel ni masaalik tasawudu si xaar tasawudu subaan ak yi demee noonu. kon desal doon gannaaw aw njàng dem yor nag daf bopp doole njàng ba bu tàbbee sax boo moytul njàng da nga ko xeeb lool pour am ko sax na na jafe ndax sëñ Touba ne ne feq jiitu tasawuf waaw ndax bu tasawuf jiitoo feq rek boo moytul feq du ñëw. dafa defee ci loolu la ne ba xëy bis ma wax ne damaa bëgg dem ci yàlla te bëgguma dara lu ma gàllankoor bëgguma kenn ku may ameel àq xëy wax ko ay soxnaam ne leen nag ku ma ci mën a muñal muñal ma ba sama liggéey pare ko ci mën yeewi naa la. loolu borom xel yi war nañ ci mën a jàngee mu jógee ci dëkk boobu leen nga xam ne moo ko sañ ci nit si daaru kër ma xorajaa bi dëkk muy juram dafa sonn lool di xiif di mar di tumaranke di tilim ay xat te loola bu dee xiif ba ñàkkul lu mu lekk dutu moo ko tax xiif. buy rafle ñàkkul lu mu sol moo ko tax a rafle buy fóot ñàkkul koo fóotal du moo ko tax a tilim waaye daa am lu bëggoon te lim bëgg lu mel noonu la koy jaar ne ko ña ko daan amit noonu lañ ko daan amee. duñ ko am ci nekk ci la neex sol la neex lekk la neex tëdd fu la neex nekk ci la neex déedéet mosu ko may koo mas a am rek da nga beru ci àll ba da nga nangoo wér da nga nangoo tumaranke te yàlla jaral la ko. loolee la nekk ay xat ba xëy bis ci ñett fani koor yii mu dajale dëkk ba yépp ci néegam guddi dañ àgg naa ci yàlla ba man caa yóbbu jaam waaye wax ja yàggut laajte na ay jëm ana diw ana diw ana diw ñu ne mu fi sa mu ne dem leen ba suba woote boobu leen daan na wax ne xaw ma ñett fan la xaw ma ñeent fan waaye ñett fan a gën a wóor woote boobu leen ñam yoon woon ñu ngi fi mooy sëñ Aliou mii ca la bokkoon sëñ Ibrahima Touré ca la bokkoon boo ñoo ne ci kër la noonu la demee mu ne dem leen ba suba te la commencé nag di wax li muy wax muy xaal bu tàng lool ci moom nga xam ne ñoxtu da jege waaw waxtaane xam-xamu tasawuf di waxtaane xam yàlla ba xëy wax taalibe yi na leen laaj wax waxatuma ngeen lëggyal ma waaye laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko ku ma laaj yàlla ma xamal ko yàlla moo ma gënal ku ma lëggyal ah boo nag la gaa yi bari nag jàpp ne kat kii soppeeku na ñaxatu da àndal mag ñu bari takk seen bagaas def wuti yeneen sëriñ mu nekk ci wéetaay woo leen ak tu maraanki woo leen ñëpp di ko daw kenn nangoo tudd toog a moom su jubee place ñam fa fekk balay muy ak siñ ñu dokk ba ko fa su tàmbalee wax ci daj yi wala xew yi bu tàmbalee wax ñu jóg ba ko fa waaye du ko tere wax la muy wax ba mu jigi sax dafa wax ne li ñuy wax nag ku mu soxal mën nga toog déglu ko ku mu soxal mën nga dem waaw su ko defee ñam soxal daal di dem waaye faaw am ñu fa des déglu ko di lii la nekkoon ñi nga xam ne ay kilifa lañ ku ko ci mos a gane si it mu dem ak yow ci yàlla dem ak ci maarifa que ça fa ngeen mujj mooy ngeen xuloo fa ngeen mujj mooy doota fa ñëw waaye ñàkk a ñëw bi sax boo cee mën baax waaye da ngay ñàkk a ñëw ba noppi ak ça koo daje di yàq xelam loolu la nekk nag di woote benn par benn ci waxam it njëlbeen waxam dafaaw ne tàq naa l'islam ak saria waaw tàq naa l'islam ak saria bokkuñu te loolu gëlëmal nañu bari boo ne l'islam lenn lañ lay wax boo ne saria ñu waxaat lañ la waxoon muy ponk yi rek waxaat ne jaamu yàlla soo ko xamee jaral wàcc sa lal ba mooy taw yi muy wax yu raar yoo xam ne doo di kenn ku ko waxee te it soo delloo ci téere it doo gis benn téere bu ko yëddi kon man ni ko dañoo jàngoon te dasa dégg waaw waaye xikma yàlla koy joxe ñu ko waxee yutil xikma ni sa bu man yutil xikma faqat utiya xayran kasir kon yàlla ko may xikma muy dégg ak ñëw ak xereñ su ko defee nag chariatu mooy juróomi ponk yi l'islam mooy tawhid tawhid nag xam yàlla koy maye waaw moo tax nag cosaanal l'islam boobu mooy tawhid kon Cheikh Moussa daa ñëw delloo mbir ma ca fa mu sose te it ni ma koy ci njëlbeen am na ñoo xam ne xëy na seytaane mur seen xel waaye dégluwuñ waaye buñ amoon xel déglu ay waxam xool ay jëfam xool ay melokaanam su boobaa rek dañ ko mën a nangul lu wax ji bari bari bari genn kàddu la joxe mooy laa ilaha illallah taalibi kuréel yi ñu yor yëpp benn baat lañ leen ci tudd la mooy laa ilaha illallah su ko neexee su bokkul xanaa baqiyatu salaat mooy subhanallah walhamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar comme ni nase kuréel gi te baat yooyu leen mooy baqiyatu salaat te dégg na ku teel wa xayrun min addunia ma fiha moo gën adduna li ci biiram jot nee na xayrun min addunia ma fiha moo gën adduna li ci biiram toog it taxaw seetlu baax na ba ñu bëree bëri dañ koy tuumaal ne duñ da julli duñ da woor duñ da nangam duñ da nangam te ñu jàpp ne sëriñ bee ko digle subhanallah muy digle lu tere lu yàlla digle mos nañu toog benn bis benn taalibe ñëw ñu waxtaan muy waxtaan sëriñ na ko ndax mën naa bàyyi julli sama kanam te Moussa ne ko de du ma ko digal kenn, du ma ko digal kenn. Kon ku jàpp ne moo ko digle moo waxal boppam ne du ko digal kenn, kon du ko digle. Tax danaa di wax ni sa Moussa gor la, jullit la, taalibeeb Seydou Touba la, du ko nit mën a joxañ, tudd lii tuuma rek la jotagul fenn. Bi nga ne aslamtu nafsi mu nangu la ko ba noppi daf ne dagg naa kursi. Soo jullee ba noppi la wax, soo jullee ba noppi defal baat yii subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ñaar ko juróom laa xawla wa laa quwwata illaa billahi alhamdu lillahi. Soo jullee ba noppi la wax de waa léegi nag kon naka nu ñuy waxee ne kon julli bokk ci dañu waxee ne moom moo ne julli baaxut. Te kur gi nii lañ ko nase te yow mi ki la koy jotti lii nga xam ne xëy na moo sa Cheikh Moussa yow baat yooyu bu la ko joxee ba noppi lii la ko war a waxee ndax noonu lañ ko ko waxee woon boo jullee ba noppi defal dog bii. Gis nga suñ ko miinaloon nit ñi ñu di ko dégg ñu leen ko wax dañ bàyyi xel julli waaye duñ ca jaar yow xam nañu sax ndas boobu daanaka duñ ko nas sax fa dama yow rek ci baat bi dama yow taw ji rek bàyyi la ci yow tey loolu baax na naam waaye day tax jàng waaja bàyyi lu baree baree bari lu ma roon a def ñet di koy nag teg bu fokoon da ko bàyyi sax xëy na waaye da ko bàyyi ba nëpp te bonal ko ña koy def itam mu di leen hakkasa di leen bonal bay leen dëkkloo sax safa kay soo julut baal ñay julli julli rek nga yaakaar li nga yaakaar te bàyyi ne ak lañ yaakaar te nga xam ne doo yàlla ñoom duñu yàlla yàlla leen boole moom te defaloo yàlla dara it nag lu jar mu dugal àddina defalul yàlla dara it moom lu hakkasa lu tax mu dugal ko safa yàlla coobar rek lay doxee. Ne bëgg laa dégg baatu laa ilaha illallah bëgg laa gis ñu koy tudd ak nuñ mën a mel yow seytaan laxasu na la te Moussa Ndiir lañ dox. Ñaareel ba mooy laaj leen ma yàlla ma xamal leen ko ñu bokk jaamu ji yàlla gis nga bokk jaamu yàlla loolay dëgg kenn jaamulul kenn yàlla. Ku mën a doon lu mu baax baax baax baax jaamu yàlla ba lu mu rëy rëy rëy rëy ci moom la yem mën caa séddi kenn farata la joo xam ne ku ne daf laa war te kenn mën ko yóbbaale kenn nit na kon kenn dawalul kenn kenn jaamul kenn ku la ni dikk àjjana ngir jaamu yàllaam nga moom ba tax nga gëm ko da ngaa dox te liggéeyu sa xel rek balam laa dikk àjjana ak jaamu yàlla gu rëy googu leen li nga xam ne moom la yor ci àddina di xalaloo dinaam ji mu moomal ko boobu ndax ndax mën na ko bokk yoom de nit ki lim am bu ko mënta bokk yow lu mu la dikk lu moomut boo ko gëmee dafa tax nga gëm ko te Moussa ne waxul kenn ko dama lay jaamul yàlla waxul kenn ko bu yomal xiyaam ngëb sa loxo dugal la àjjana moo tax seet na wecc daf ñu wax ne suma jaamu yàlla gi bu leen ko yaakaar bu yomal xiyaame am naa ci soxla kon laaj leen ma yàlla ma xamal leen ñu bokk jaamu yàlla bërgee yàlla boo leen fay kii yorul kenn xaq kii gëlëmul kenn kii sànkul kenn te ñi ànd ak moom ñëpp kenn ku ne da ngaa gis ci moom lu la doy loo xam ne tey bu la waxoon bëgg laa génne ci loolu sax keroog ngay gën a lànk ko defee nag loolu sant yàlla sëriñ nag moo yombut fi mu ne nag aada jeeg sa lekk nañu sa ak yu baree bari yoo xam ne ak sa fii la nekkoon ni lañ ko doon waxee ni la ak saa ñu foog ne loo rek mooy li war a sax dara saxu loo gis ci barab dafa jógee ci barab ñëw fa rek loo gis ci barab la jógee soo dee ba gis lu ci barab la nekk rek mbaa ko yàlla nii lay doxee xamul kenn ku xam ne yàlla daf ne yow lay yem yonente bi alayhi salaam ba fee bàyyi ko dégg na mu wax al ulamaau warasatul anbiya lii nga xam ne moom la yonent yoroon kat lanbiyaaw yi yoroon ko ak sa borom xam-xam ñoo ko yóbboo liggéey. Borom xam-xam yi noo leen mën tuddee rek ñoo doon yoon ci kër gi nag ki nga xam ne moo doon kër gi tey mooy joxe dépense bi de. Kam fa wuutu nag boo jàpp ne moo lay jox dépense yow boo moytu da nga dañi waaw ki wuuti ci kër gi tey mooy borom kër gi tey dépense ci loxoom la ne dépense boobu nag ku ne man du ma ci lekk te ka fa nekkoon démb dépense am doy na ma dama ne da nga xiif te mooy xiif rey la loolu nag dal nañu bëri ko defee sëriñ day dund ak yow sëriñ day dund ak yow mën a wax nga dégg mën la woon nga gis mën a def nga man keroy koo fekkul jamono loo xam ci moom dañ la ko nettali su la gënee ñi nga fekk jamono di la ko nettali kon da ngaa dof rek ko defee na kon lii la ñu leen di sant baax ñu leen gërëm sa leen ñaanal baax yal na yàlla yokk leen te barke leen seen yéene ci yoon wi yal na yàlla matal ko sa ay ndaw ngeen mu def leen mag te barke leen sàmmal sunu taalibe sàmmal sunu tawhid jaayatu sulu basse musa jërëjëf salaamaaleykum wa rahmatulah. Suñu njaar njaar daal dañu nekkee ndaw dañoo bañ a lépp bëgg xam-xam. Dañoo wax ni su ko xaari doon njar dana ko am.